من من گرفتارم. گرفتی دل ما را به هیچ از چه نگرفتی دل ما را به هیچ عشق می گفتی ای که می گفتی خریدار دلم که می گفتی خریدار دلم من گرفتار دلم دست او عقده ها افکن در کار دلم من گرفتار دلم این شاخه رز دهند دستی بوده است، این می لب لعل می پرستی بوده است، این نشه که جان شیفته حالت اوست، طرز نگهی ز چشم مستی بوده است. سهر بلبل حکایت با سبا که از آن رنگی

اشوه‌گر نقش باز من بالا بلند اشوه‌گر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من که آخر پیریام زهد علم با من چه کرد دیده معشوق باز من Thank you.

این بود گلهای رنگارنگ شماره 562 به